Բարև հայրենակիցներ, այսօր հոկտեմբերի 24-ն է, օրը երկուշաբթի, մեր հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը սիրով ողջունում է ձեզ, մաղթում ամենայն բարիք, բարձր տրամադրություն։ Առջևում աշխատանքային հերթական շաբաթն է եւ եթերային մեր հանդիպումները, ինչպես միշտ կլինեն հետաքրքիր։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Կասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում Քաշաթաղի երիտասարդներն ակտիվորեն պատրաստվում են մշակութային խաչմերուկ ամենամյա մրցույթին։ Մանրամասները Քնար Բաբանի պատրաստած սյուժեում։ Հեռախոսակապ Շամյանի Շրջանի հետ։ Ինչպես պահպանել դպրոցական տարիքի երեխայի առողջությունը, օգտակար խորհուրդներ Edge-ը կներկայացնի Արմինե Բաղդասարյանը։ Օրվա թերաժամը կամփոփային կորացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբանին։ Քաշաթաղի երիտասարդները ակտիվորեն պատրաստվում են մշակութային խաչմերուկ ամենամյա մրցույթին։ Այս մասին մեզ հետ զրույցում ասաց Քաշաթաղի շրջվարչակազմի աշխատակազմի մշակույթի և երիտասարդության բաժնի վարիչ Հարութ Ավանեսյանը։ Մշակութային խաչմերուկ միջոցառումն է, որ շուտով կլինի, այսինքն շրջանային փուլը կլինի։ Գոգարվեստին նվիրված մրցույթն է, արդեն ամենամյա դարած, եւ ամենակարևորը, որ մեր երիտասարդները միշտ առանձնանում են այդ տոնին, Բերքի տոնը։ Զրուցակցիս խոսքով իրականացվող ծրագրերի մի մասը կազմակերպվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության կողմից, մի մասը իրենց բաժնի։ Մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարության կողմից իրականացվող երիտասարդական միջոցառումներին մենք ակտիվ մասնակցություն ցուցաբերեցինք, մասնավորապես ընտանեկան ճամբարին, երիտասարդական ֆորումներին։ Մեր նախաձեռնությամբ ունենք նաև մի քանի կայանալիք միջոցառումներ երիտասարդական, դրանք արշավներ են պատմաճանաչողական։ Մի գաղափար ունենք, որ ուզում ենք իրականացնել, այսինքն շրջանի հարավային թևում ապրող երիտասարդներին ուզում ենք ծանոթացնել հյուսիսային թևին և հակառակ հյուսիսային թևի երիտասարդներին տանել հարավային թև հասնել այնտեղի պատմամշակութային վայրերին, որովհետև տարիներ շարունակ այստեղ ապրելով նրանք այդ հնարավորությունը չեն ունեցել։ Փորձում ենք ինչ որտեղ նաև միջնորդ հանդիսանալ այդ նախաձեռնությունը իրականացնելու համար։ Հենց տեղերում ապրող երիտասարդների ցանկությունը, որը դիմել են մեզ եւ փորձում ենք դա իրականացնել։ Այս տարի էլ ծրագրերի մեծ մասը իրականացվում է գյուղական համայնքներում։ Այս տարին մենք շեշտը դրել ենք գյուղական համայնքների վրա միջոցառումների առումով եւ սկսած հենց Տրնդեզից, մեր տաղավարտոներից մեկը, գրեթե բոլոր համայնքներում ծեսը իրականացվել է եւ ամենակարևորը, որ դա արվել է մեր համայնքներում աշխատող ակումբավարների միջոցով, այսինքն մենք նաեւ կարողացել ենք համակարգել այդ աշխատանքները։ Ապրիլ ամսվա իրադարձությունները եղան, մենք որոշեցինք, որ ամռանը կարելի է ոգեկոչումի արիության նվիրված միջոցառումներ կազմակերպել, եւ այդ առիթով նույնպես մենք կազմակերպեցինք որոշ համայնքներում միջոցառումներ երիտասարդների մասնակցությամբ։ Տարին մեր շրջանում շատ ավելի ուրախալի էր այն առումով, որ հնարավորություն ունեցանք տարբեր համայնքներում թաղամասեր բացել, Իշխանաձոր համայնքում էր, Աղավնո համայնքում էր, որտեղ մենք իհարկե երիտասարդների միջոցով կազմակերպեցին գեղեցիկ միջոցառումներ։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Down. Այսօր հոկտեմբերի 24-ն է, օրը 2-7-ի շարունակում են օրվա մեր թողարկումը։ Այժմ ասենք Շամյանի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանին։ Արաքս Միրզոյանն Արցախի պետական համալսարանի ուսանողուհի է, ապագա լրագրող։ Լրագրություն եմ սովորում, ուզում եմ հայրենիքիս համար պիտանի մարդ դառնալ։ Դրա համար ընտրեցի այն մասնագիտությունը, որը կարող եմ լիովին ծառայեցնել ազգի շահերին։ Մեծ զրույցում նշեց Արաքսը։ Նա դեռ 2 տարեկան չկար, երբ ընտանիքը տեղափոխվեց ապրելու Արցախի Շահումյանի շրջանի Նոր Բրաջուր համայնքում։ Նա այստեղ է դպրոց գնացել։ Դպրոցական տարիներից մեծ հետաքրքրություն է ցուցաբերել բոլոր առարկաների հանդեպ։ Դպրոցում գրեթե բոլոր մրցույթներին մասնակցում էի, ուզում էի ամեն ինչ հասցնել, անգամ նոտաները սովորեցի ու սկսեցի նախ շվի նվագել, հետո կիթառ։ Բացի դպրոցում լավ սովորելու դպրոցական մրցույթներին մասնակցելը, Արաքսը նաև շատ ակտիվ է մշակութային կյանքում։ Արդեն մի քանի տարի մեծ մասնակցություն ունի Նոր Բրաջուր համայնքի մշակույթի ակումբի աշխատանքներին։ Իրենից տարիքով ավելի փոքր երեխաների հետ պարապում է, ազգագրական պարեր սովորեցնում։ Միասին մի քանի հանրապետական մրցույթներում մրցանակային տեղեր են զբաղեցրել։ Նոր Բրաջուր համայնքում մշակութային կյանքի զարգացման ու ակտիվացման գործում մեծ էր ընկեր Անահիտի, Անահիտ Բաղդասարյանի դերը։ Նա 2011 թվականին քարվաճար եկավ, նույն թվականին էլ մեր համայնքում սկսել էր գործել ակումբը, պատմում է Արաքսը։ Անահիտ Բաղդասարյանը Նոր Բրաջուր համայնքում երեխաներին ազգագրական մի շարք պարեր է սովորեցրել։ Նրա սովորեցրածը երեխաները չեն մոռացել նաև նրա գնալուց հետո և շարունակում են պարել։ Արաքսը նաև Երևանում Կարին խմբի շարավիղ տարբեր խմբերում վարպետաց դասեր է անցել։ Մեր երեխաները շատ տաղանդավոր են և շատ կարճ ժամանակահատվածում խումբ ձևավորվեց, որն անվանեցինք Անթեղ։ Խումբը մասնակցեց Ստեփանակերտում կայացած շատ մրցույթների, հաղթանակներ ձեռք բերեց ու ճանաչվեց, նշեց Արաքսն ու ավելացրեց, որ խումբը մասնակցում է շրջանում կազմակերպվող գրեթե բոլոր միջոցառումներին։ Մշակույթի ակումբի մասին խոսելիս հնարավոր չէ շրջանցել դրա խնդիրները։ Ցավոք, ակումբի խնդիրներն այսօր շատ են։ Երեխաները պարապմունքներն անում են դպրոցին կից մի փոքրիկ սենյակում, որը շատ սառն է ու խոնավ, ընդգծեց Արաքսը։ Արաքսը համասարան ընդունվելուց հետո բնակվում է Ստեփանակերտում, սակայն կապը հայրենի գյուղի հետ չի կորցնում։ Գրեթե ամեն ուրբաթ օր գյուղ է այցելում ու շարունակում է պարեր սովորեցնել փոքրիկներին։ Իրենց ասել են, որ անպայման հավաքվեն պարեն։ Ինքս էլ երբ գյուղում եմ լինում, նոր պար եմ սովորեցնում, որ չհեռանամ պարից, հետաքրքրությունը մնա, ամփոփեց մեր զրուցակիցը։ Հեռախոսագծում Թամար Գրիգորյանն էր։ Իմ կյանքի ուրախոր էր, իմ հոգու ամար ուշ էր, իմ մանկություն, դպրոց, իմ լավ ընկերներ, դասեր, քայլում եմ ես նոր հույսով, ուշերով ու կարոտով, հիշում եմ միշտ առաջին ինձ անգ, ուսուցիչ երազանք։ Հայլում եմ ես, հայլում եմ նոր ու խոր, դեղքի նոր մի կյան, հտրում եմ ես, հտրում եմ նոր լուսով, կարի մատ պական, երկում եմ ես, երկում եմ Իմ ազատ խոսով, կաչում եմ ես, կաչում եմ իմ երկով, ազամնան սիրով։ Իմ դպրոցիրում եմ կեզ, հասկացա ես վերջապես, կյանքի ուղի դժվար, օգնել ես ես անցնեմ արդար, ես գիտեմ կրգա մի պար, որ այլևս ես չեմ գա, բայց հավատա, դու իմ սրտում հավերժ կմանա։ Ժամը 15:30-ից մինչև 16:00-ը։ Ինչպես միշտ Խճանկարեջը հանդես կգա հետաքրքիր տեղեկություններով, այսօր Արմինե Բաղդասարյանը կանդրադառնա դպրոցական տարիքի երեխաների առողջության պահպանման խնդիրներին։ Երեխան կարող է դպրոցից ոչ միայն լավ գնահատականներ բերել։ Ուսումնական տարվա սկիզբը երեխայի կյանքում բազմաթիվ նորություններ է բերում։ Նոր ուսուցիչներ, նոր ընկերներ, նոր տպավորություններ եւ նոր մանրեներ։ Դպրոցը բազմաթիվ հիվանդությունների բուծարան է, որով տարվա ընթացքում հիվանդանում են երեխաները։ Որովհետև մրսածության եւ այլ ինֆեկցիոն հիվանդություններով ավելի հեշտ է վարակվել այն վայրերում, որտեղ շատ են երեխաները եւ ակտիվորեն շփվում են միմյանց հետ, եւ դա առաջին հերթին վերաբերում է դպրոցին։ Ըստ ԱՀԿ-ի վիճակագրության, այն ընտանիքներում, որտեղ դպրոցական երեխաներ կան, մի քանի անգամ ավելի հաճախակի են հիվանդության դեպքերը մյուս ընտանիքների համեմատ։ Առավել տարածված ինֆեկցիաները, որոնցով հիվանդանում են դպրոցականները, հետևյալն են. Գրիպ, թարախային անգինա, ջրծաղի, կարմրախ։ Հաճախակի են նաև ոչլոտության դեպքերը, հատկապես տարական դասարաններում։ Չնայած հնարավոր չէ երեխային լիովին հետ պայել վնասակար մանրեների հետ շփումից, բայց անհրաժեշտ է նրան սովորեցնել հնարավորինս խուսափել դրանից։ Քուն Փորձագետները պնդում են, որ ամուր իմունիտետի համար դպրոցական երեխաների եւ դեռահասների համար անհրաժեշտ է 9 ժամյա գիշերային քունը, որը առողջության պահպանման համար կարևոր դերակատարներից մեկն է։ Քնի մշտական անբավարարություն ունեցող երեխաները մտավոր եւ ֆիզիկապես վատ են զարգանում, հաճախ են հիվանդանում, նույնիսկ պատվաստումներին են վատ դիմանում։ Այնուամենայնիվ շատ դպրոցականներ քիչ են քնում, եւ դրա պատճառներից մեկը ննջարանում հեռուստացույցի կամ համակարգչի առկայությունն է։ Երեխային վաղ քնելու սովորեցնելու համար ննջարանը պետք է կահավորել միայն քնելու համար։ Երեխային պետք է վաղ պարկեցնել քնելու ուսումնական տարին սկսվելուց մի քանի շաբաթ առաջ։ Դա հնարավորություն կտա երեխայի ներքին կենսաբանական ժամերին հարմարվելու նոր կարգու կանոնին եւ երեխան ավելի թեթեւ ու արագ քուն կմտնի։ Ձեռքերը լվանալ։ Մրսածության հիվանդություն առաջացնող վիրուսները հաճախ փոխանցվում են ձեռքերի միջոցով։ Այդ վիրուսները շատ-շատ են մարդաշատ վայրերում։ Առարկաների մակերեսին մնում են ժամերով։ Եվ այդ վնասակար մանրեներից ազատվելու համար բավարար է ձեռքերը լվանալ սովորական օճառով։ Այլ հարցը, որ շատերն այն սխալ են անում։ Ձեռքերը խնամքով լվանալու համար պետք է ձեռքերն օճարել 20-ից 30 վայրկյան։ Սովորեցրեք երեխային ձեռքերն օճառով լվանալ ուտելուց առաջ, զուգարանից հետո։ Երեխայի պայուսակում դրեք խոնավ, հակամանրային անձեռոցիկներ, որպեսզի նա կարողանա անհրաժեշտության դեպքում մաքրել ձեռքերը, եւ ցանկալի է, որ նա ձեռքերը մաքրի ամեն տասամիջոցից հետո։ Նախաճաշ Ծնողները հաճախ թերագնահատում են նախաճաշի դերը։ Մինչդեռ այն երեխաները, ովքեր կանոնավոր նախաճաշում են, լավ են սովորում, դասերի ժամանակ ակտիվ են, ուշադիր եւ ավելի կարգապահ։ Ավելորդ չի լինի նախաճաշի ժամանակ երեխային լրացուցիչ տալ վիտամինահանքային հավաքածու C վիտամին, ակնամոն։ Այս ամենը խթանում է երեխայի իմունիտետը, բարձրացնում օրգանիզմի դիմադրողականությունը։ Դպրոց գնալ, թե տանը մնալ։ Ենթադրենք երեխան առավոտյան կանգատվում է տկարությունից։ Մայրը ինչպես որոշի, նրան դպրոց ուղարկել, թե տանը պահել։ Ահա թե ինչ է խորհուրդ տալիս բժիշկները։ Թող երեխան տանը մնա, եթե մարմնի ջերմաստիճանը 37 աստիճանից բարձր է, եթե սրտխառնոց ունի, եւ թե կուզ մեկ անգամ լուծել է։ Բացի դրանից նա պետք է տանը մնա, որ մյուսներին չվարակի։ Եթե նրա մոտ մրսածության նշաններ կան, մշտական հազ, հարբուխ, փռշտոց։ Էլ ինչպես պահպանել երեխայի առողջությունը։ Փորձագետները 5 խորհուրդ են տալիս, որոնք պետք է նախորոք կատարեն։ Կատարեք հանձնարարվող բոլոր պատվաստումները։ Որքան էլ վիճաբանություններ լինեն պատվաստումների վերաբերյալ, միևնույն է, այն կարևոր է մնում երեխայի իմունիտետի ամրացման հարցում։ Պատվաստում կատարելու պատճառը պարզ է, դրանք ազդում են։ Ըստ ԱՀԿ-ի հետազոտությունների, պատվաստում չստացած 3-ից 18 տարեկան երեխաները 22 անգամ ավելի հաճախ են հիվանդանում կարմրուկով և 6 անգամ ավելի հաճախ կապույտ հազով։ Ավելի փոքր տարիքի երեխաների համար այդ ռիսկն ավելի բարձր է։ 3-ից 10 տարեկան երեխաները 60 անգամ ավելի հաճախ են կարմրուկով հիվանդանում և 16 անգամ հաճախ կապույտ հազով։ Եթե երեխան հաճախակի է հիվանդանում կամ հաճախ այնպիսի տեղերում է լինում, որտեղ շատ է վարակվելու հնարավորությունը, օրինակ դպրոցում, ապա պատվաստումն ավելի շատ օգուտ է բերում, որովհետև ինֆեկցիոն հիվանդությամբ հիվանդանալու հավանականությունը նվազում է։ Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարի օրվա հոկտեմբերի 24-ի թողարկումը ավարտենք օրացույցով, դարձյալ լսենք Արմինե Բաղդասարյանին։ Այսօր Միացյալ ազգերի կազմակերպության օրն է, տեղեկատվության և զարգացման համաշխարհային օրն է, Սուրբ Անաստաս Քահանայի, Վարոսի, Թեոդորիտի և նրա որդիների հիշատակության օրն է։ Այսօր ծնվել են Շիմոն Շիմոնովիցը, Լեա Հայբանաստեղծ, Անտոնի վան Լևենհուկը, հոլանդացի նատուրալիստ մանրադիտակաբանության հիմնադիր, Ավգուստ Պլատենը, գերմանացի բանաստեղծ, Մասիմո դե Աձելյոն, իտալացի պետական գործիչ, նկարիչ, գրող, Վիլհեմ Վեբերը, գերմանացի ֆիզիկոս, Ալեքսանդր Երիցյանը, հայ պատմաբան, Դանիել Սվարովսկին, ավստրիական բյուրեղապակու կայսրության հիմնադիրը, Գարեգին Լևոնյանը, հայ և ռուսաստանցի արվեստաբան և գրականագետ, Իմրե Կալմանը, հունգարացի կոմպոզիտոր, Պիեր դե Ժենը, ֆրանսիացի ֆիզիկոս Նոբելյան մրցանակակիր, Ռոբերտ Մանդելը, կանադացի տնտեսագետ Նոբելյան մրցանակակիր։ Ես արդում կո արև է, իմ իմացիր, որ այցի եկա։ Իմացիր, որ այցի եկա։